بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید میں خالق و مالک اس انسانی دشمن کے متعلق فرماتے ہیں: فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مسلمانوں، دنیا کی رنگینی کو حقیقی نہ سمجھو. ولا تنس نصیبك من الدنیا، دنیا کے حصے کو بھی مت بھولیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جو زندگی دے رکھی ہے اس زندگی میں غالب پہلو تمہارا دین کا ہونا چاہیے. دنیا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن غالب دین کو کرو. اس دنیا کو حقیقی نہ سمجھو. جس نے اس کو حقیقی سمجھا، زندگی نے اس کو حقیقی نہیں سمجھا اور آخر ختم کر دیا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، یہ دنیا کی رنگینی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا: هَلْ مِنْ أَحَدٍ يمشي على الماء الا ابتلت قدمه، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی پہ تو چلتا ہے اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: اسی طرح دنیا کو حقیقی سمجھنے والا کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا.